Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nerede kalmıştık? Şimdi ne anlatıyor burada? Şeyh, ister küçük abdest ister büyük abdest olsun, abdestsizlik halinde bulunan insana yapması haram olan amelleri anlatıyor. Şimdi şu anda anlattığı hala neyi anlatıyor? Küçük abdest ve büyük abdest, yani ister insan abdestsiz olsun, ister cünüp olsun, hayız olsun veya nifas olsun fark etmez, yapması haram olan şeyleri anlatıyor. Birinci madde diye mushafa dokunmak, yani Kur'an-ı Kerim'e dokunmayı anlattı, onu anlattık. İkinci, nafile veyahut da farz namaz kılmak dedik, onu anlattık. Üçüncüsü ise ney? يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ اَتَّوَافُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Abdestsiz olana, ama hangi abdestsiz? İster abdestsiz ister cünüp fark etmez. Kabe'yi tavaf etmek de nedir? Kabe'yi tavaf etmek de haramdır diyor yazar. Kimine kalmış sıra? Oh. يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ اَتَّوَافُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Beyt-i Atik'i abdestsiz haram olması, abdestsiz yerine tavaf haram olması. لِقَوْلِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَتَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاتٍ Evi tavaf, salat namazdır, namaz gibidir. İlla ancak namaz gibidir, nereden çıkardı? Namazdır. Namazdır. İlla ancak اَنَّ اللّٰهَ اَبَاحَ ف۪يهِ الْكَلَامَ Ancak Allah onda konuşmayı mübah kılmıştır. وَقَدْ تَوَطَّعَ النَّبِيُّ لِلْتَوَافِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak abdest alırdı tavaf için. Bir daha oku. وَقَدْ تَوَطَّعَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem لِلْتَوَافِ Cümle bitti. Tavaf için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırdı. Evet. وَصَحَّ عَنْهُ Ondan sahih olmuştur ki sallallahu aleyhi ve sellem اَنَّهُ Şüphesiz o mena'al ha'ida hayızlıyı men etti. Minet tavafi bil beyti hatta tatkura. Temizleninceye kadar beyti tavaf etmekten men etti. Hayızlı olanı temizleninceye kadar tavaftan men etti. Ne bu? Ayşe annemiz haçtayken hayız oluyor. Bunu gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam'a zikrediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona diyor ki اِفْعَلِي مَا يَفْعَلِي الْحَاجُ اِلَّا وَيَوْتَ غَيْرَ أَنْ تَتُوفِي بِالْبَيْتِ Yani sen her şeyi yap, bir hacını yapabileceği her şeyi yap ama tavafı ne yapma? Tavafı yapma. Hayızken Ayşe annemizi ne yapıyor? Tavaftan men ediyor. Demek şimdi burada şeyh ne diyor? Burada şeyh diyor ki bir insan abdestsiz ise onun üzerine ne yapması lazım? Onun üzerine tavaf yapmak ne değildir? Haramdır diyor. Delil olarak da neyi zikrediyor? Delil olarak da diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اَتَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاتٌ Nedir? Beyti tavaf etmek namazdır. Ancak Allah onda kelamı mübah kılmıştır. وَقَدْ تَوَدَّ النَّبِيُّ لِلْتَوَافِ Muhakkak ki Peygamberimiz tavaf için abdest aldı diyor. Bir de hayızlı olan Ayşe annemizi ne yapmıştır? Tavaf yapmaktan men etmiştir. Bu delillere dayanaraktan diyor ki beyti abdestsiz tavaf etmek haramdır. Peki burada gerçekten şu önümüzde duran hadislere baktığımızda abdestsiz bir insana tavaf yapamayacağına dair bir görüntü var mı? Açık bir nas var mı? Abdestsiz tavaf yapamaz diye. Böyle bir şey yok. Şimdi birinci hadis-i şerife baktığımız zaman اَتَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاتٌ Peygamber aleyhissalatü vesselam gidin tavaf için abdest alın demiyor. Sadece diyor ki beyti tavaf etmek de nedir? Bir namazdır. Hadisin sonunda ne diyor? İlla اَنَّ اللّٰهَ اَبَاحَ ف۪ي الْكَلَامِ Allah ondan konuşmayı mübah kılmıştır. Hadisin sonu dahi tavafın her yönüyle namaza benzemediğinin apaçık delilidir. Öyle değil mi? Şimdi normalde burada ne yapılıyor? Burada bir kıyas yapılıyor. Eğer beyti tavaf etmek namazsa, o zaman nasıl ki namaz için abdest şartsa, tavaf için de abdest nedir? Tavaf için abdest şarttır. Şimdi iyi de biz diyoruz ki tamam beyti tavaf etmek namazdır lakin namazda konuşmak haramdır. Tavafta konuşmak nedir? Tavafta konuşmak helaldir. Namaz normal şartlarda yürüyerek kılınmaz ama tavaf ne yapılır? Tavaf yürüyerek yapılır. Normalde namaz için mutlaka bir imam şarttır ama tavaf için mutlaka bir imam ne değildir? Şart değildir. Namazda mutlaka Fatiha şarttır ama tavaf için Fatiha şart değildir. Namazda mutlaka ezan geçmesi lazımdır ama tavaf için ezan ne değildir? Ezan şart değildir. Ondan sonra namazda kadınla erkek yan yana duramaz ama tavafta kadınla erkek yan yana ne yapabilir? Kadınla erkek yan yana olabilir. Namazda kadın erkeğin önüne geçemez ama tavafta kadın erkeğin önüne geçebilir. Bak demek ki birçok yönden namaz ile tavaf arasında ne vardır? Tavaf arasında fark vardır. Zaten önümüzdeki hadisin kendisi de bunun delilidir. Yani beyti tavaf etmek bir namazdır. Öyle değil mi? Ama Allah onda ne yapmıştır? Allah onda konuşmayı serbest bırakmıştır. Ha, eğer şöyle demiş olsaydı hadis, beyti tavaf etmek namazdır, öyleyse abdest alınız. Tamam, bunda bir problem olur muydu? Olmazdı. O zaman hadis apaçık olurdu ki bir insanın Kabe'yi tavaf edebilmesi için mutlaka abdestli olması şarttır. Burada öyle demiyor ki. Burada diyor ki beyti tavaf etmek namazdır. Bazıları da diyor ki madem beyti tavaf etmek namazsa o zaman namaz için şart olan şey nedir ismi? Abdest. Tavaf için de şarttır diyorlar. Ama biz diyoruz ki bunun olması mümkün değil. Böyle bir kıyas yapabilmemiz için her yönüyle namazla tavaf eşit olmuş olsaydı kıyas olurdu. Eğer abdest şarttır diyorsak o zaman diyeceğiz ki Fatiha okumak da şarttır. Öyle değil mi? Eğer madem abdest namazı şartıysa Fatiha okumak da namazın rüknüdür. Kıbleye yönelmek de aynı zamanda nedir? Namazın şartıdır. Yani bunlar hadesten, taharet, necasetten, hepsi o zaman namazın şart olması lazım. Böyle bir şey nedir? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ondan dolayı ne diyoruz? Birinci verilmiş olan hadisin konuyla neyi yoktur? Birinci verilmiş olan hadisin konuyla alakası yoktur. İkinci hadis, Peygamberimiz tavaf için abdest aldı. Peygamberimiz sadece tavaf için değil, birçok şey için abdest aldı. Yani mesela tavaftan önce Resulullah'ın abdest almış olması tavaf için abdestin şart olduğunu değil, belki sünnet olduğunu gösterir. Öyle değil mi? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili vücubiyete delalet etmez. Ancak onu söz desteklerse, yani hem kendisi diyelim abdest alır, hem de emrederse, siz de tavaf için abdest alınız diye bir emir gelirse, o zaman bu vacip olur. Vacip olduğu ortaya çıkar, şart olduğu ortaya çıkar. Lakin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadece abdest almış. Serinlemek için de abdest almış olabilir. O Resulullah insanlara selam verirken bile abdestsiz ben Allah Azze ve Celle'nin selamını zikretmeyi körük gördüm diyor. Yani o her halinde zaten en mükemmeli yaşamaya çalışıyor. Yani mücerred peygamberin fiili bir şeyin vacip veya haram olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Başka sebeplerden dolayı da bir şeyi terk etmiş, başka sebeplerden dolayı da bir şeyi emretmiş ne olabilir? Olabilir. Ancak sözü yapmış olduğu fiili destekler mahiyete gelirse o zaman haramlık veya vücubiyet onun üzerine ne yapılabilir? Bina edilebilir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasında diyelim ki keler geliyor. Peygamberimiz ne yapıyor? Onu yemiyor. Öyle değil mi? Tabii o yemeyince hemen soruyorlar, haram olduğundan dolayı mı yemiyorsun ya Resulallah? Yok diyor, benim memleketimde olmadığından dolayı midem bulanıyor. Tiksiniyorum yani ondan dolayı yemiyorum. Bak şimdi yemiyor, terk ediyor ama haram olduğundan dolayı değil. Yanında sahabeler yiyorlar. Öyle değil mi? Sırf kendi topraklarında bulunmadığı için midem kaldırmıyor diyoruz ya biz, hani ben midem almıyor diyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bundan dolayı ne yapmıyor? Bundan dolayı yemiyor. Demek ki mücerret terk harama delalet değildir. Mücerret fiil de neye? Vücubiyete, vacipliğe delalet etmez. Ne lazım? O terkin bir de nehi gelirse, direkt peygamber hem yapmaz hem de bunu yapmayın derse, o zaman ha nehi neyi gerektirir? Nehi haramlığı gerektirir deriz. Veyahut da bir fiili yapar, onu ekstradan bir de emreder. Anlarız ki nedir? Anlarız ki bu vücubiyeti gerektirir. Tabi onu vücubiyetten sarf eden veya onu haramlıktan sarf eden bir karine bulunmamak neyle? Bulunmamak kaydıyla. Burası anlaşıldı öyle değil mi? Yani mücerred peygamberin fiili bir şeyin vacip olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Peygamberimiz öğle namazından önce 2 rekat sünnet kılardı. 2 rekat namaz kılardı. Biri çıksa dese ki 2 rekat namaz kılmak farz. Bu hadisten çıkar mı bu? Çıkmaz. Öyle değil mi? Neden dolayı çıkmaz? Çünkü peygamberin mücerred fiili bir şeyin vacip olduğunun delili değildir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayızlıyı men ediyor. Mescidi, beyti tavaf etmesinden ne yapıyor? Beyti tavaf etmesinden men ediyor. Kim bu hayızlı insan? Bu Ayşe annemiz. Öyle değil mi? Peki hayızlıyla, cünüple abdestsizi her halükarda birbirine kıyas etmek doğru mu? Yani hayızlıyı men etti diye abdestsiz de yapamaz. İyi, hayızlı mesela şey yapamaz. Nedir onun ismi? Hayızlıyla abdestsiz olan insanın arasında dünya kadar ne var? Dünya kadar fark var. Abdestsiz abdestsizliğini hemen giderebilir. Yani anlık bir şey ama hayız öyle değil. Hayız 10 gün, bazen 7 gün, bazen 5 gün, bazen 6 gün süren ne? Süren bir süreç. Abdestsizliğin vuku bulduğu hal ile hayız halinin vuku bulduğu hal birbirinden ne? Birinde işte yerlenme, büyük abdest, küçük abdest veyahut da bazılarına göre kadına dokunma veya uyuma, hayızda ise kanın çıkması. Öyle değil mi? Yani birbirine kıyas edilebilecek ne değil? Birbirine kıyas edilebilecek bir durum söz konusu değil. Çünkü burada Resulullah abdestsiz beyti tavaf etmesin demiyor. Hayızlığı engelliyor. Sen abdestsizi hayızlıya ne yapıyorsun? Kıyas ediyorsun. Öyle değil mi? Bu kıyasın olabilmesi için ne lazım? Bu kıyasın olabilmesi için her bunların aynı bazı yönlerden en azından, yani belirgin kıyasın şartı olan yönlerden birbiriyle mütemasil olması lazım ki sen ne yapasın? Bunu yapabilesin. Şimdi bununla beraber, yani burayı hepsini şey etmekle beraber, zikretmekle beraber şunu da söylemek lazım. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde on binlerce insan gelip tavaf yapıyordu. Öyle değil mi? Bu insanların birçoğu abdestsiz, ondan sonra bu insanların birçoğu abdestsiz olabilir. Yani herkesin çok çok ihtiyaç duyduğu bir mesele. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan konuyla alakalı direkt bir nas söz konusu değil. Yani bu tip durumlarda ihtiyacın çok ciddi olduğu ve gün, her sürekli yapılan, tavaf mesela her gün yapılan bir şey. Öyle değil mi? Mekke'de yaşayan veya umre gelen veya hacca gelen Kabe'ye girdiği zaman şöyle bir ne yapıyor adam? Tavaf yapıyor. Böyle herkesin ihtiyacı olan bir durumda ve abdestsizlik hali de insanın günlük gün içerisinde çoğu defa başına gelebilecek bir durum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kesin ve açık bir nasrın olmaması gösteriyor ki bu nedir? Bu ibahet üzerinedir. Yani abdestli insan tavaf ederse tavaf da Allah'ın şiarlarından bir şiardır, dinin şiarlarından bir şiardır. Bu insanın takvasını gösterir. Ama abdestsiz tavaf yapılmaz diyebilmemiz için bizim elimizde ne lazım? Açık ve sahih. Hem sarih hem de sahih olan ne lazım? Delil lazım. Görmüş olduğumuz gibi bu durumda da böyle bir şey söz konusu değil. Anlaşıldı mı? Demek ki o zaman ne diyoruz? Kişinin abdestsiz tavaf yapması da nedir? Caizdir. Evet. Kullu zâlike mimmâ yedullu. Tüm bunlardan kullu zâlike, tüm bunlar mimmâ yedullu, delalet eden şeylerdendir ki alâ tahrimi tavafi alel muhdisi hatta etzahhuru. Temizleninceye kadar abdestsizin üzerine tavafın haram olduğunu delalet eden şeylerdendir. Hatta yetetahhara. Değil mi? وَمِمَّا يَدُلُّ delalet eden şeylerdendir. عَلَى تَحْرِيمِهِ Ama burada ne dedi? Bak kullu zalike, bunların hepsi dedi. Bir insanın temizleninceye kadar abdestsizken tavaf yapması harama delalet edenlerdendir. Peki var mı böyle bir delalet? Yukarıda zikrettiklerinden, tüm bunlardan dediği 3 tane hadiste böyle bir delalet söz konusu mu? Değil. Böyle bir delalet söz konusu olmadığı için bu cümle tabi otomatikmen ne olur? Bu cümle otomatikmen sakıt olmuş olur. Evet. وَمِمَّا يَدُلُّ delalet eden şeylerdendir. عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى الْمُحْدِسِ حَدَسًا اَكْبَرًا cünüplük halindeki abdestsizliği, abdestsize haram olmasını delalet eden şeylerdendir. قَوْلُهُ Allah-u Teala'nın sözü يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ Ey iman edenler, namaza yaklaşmayın. وَاَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلِمُوا مَا تَقُولُونَ Ne dediğiniz bilinceye kadar sarhoşken, وَلَا جُنُبًا ve cünüpken, اِلَّا ancak عَابِر۪ي سَب۪يلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا Ancak yıkanıncaya kadar bir yol... Yol, yani yoldan geçen olmanız müstesna nedir? Yıkanıncaya kadar bunu yapma. Ya lezzin amenu. Ey iman edenler, la takrabu salate, namaza yaklaşmayın. Ve entum sukara, sarhoş olduğunuzda, hatta te'alemu, bilinceye kadar. Ma tekulu, söylediklerinizi anlayıncaya kadar sarhoşken namaza ne yapmayın? Yaklaşmayın. Ve la cunuben, akeza cunupken de yaklaşmayın. İlla abiri sebilin. Ancak yani şey olursanız, hani yoldan geçen yolcu durumunda olursanız müstesna. Hatta taktasilu, gusül alıncaya kadar bu hal dışında namaza ne yapmayın? Cünüpken yaklaşmayın. Yani. Evet. Ey yani la tedhulul mescide. Mescide girmeyin. Ve entum siz cünubun illa mari tariqin. Siz cünüpken mescide girmeyin ancak yoldan geçiyor iseniz. Evet. Femen'uhu. Femen'uhu men'uhu min duhulil mescidi. Mescide girişten men etmesi. Men etmesi. Lil bakai fihi, onda kalması için. men etmesi, mescitte kalmak için mescide girmekten men etmesi yaktadi gerektirir. Men'ahu onun men edilmesinden minet tavafi, tavaftan men edilmesini gerektirir. Min babi evla, yani hayda hayda, anlatabiliyor muyum? Yani eğer onu mescitte sırf durmak için mescide girmekten men etmişse bu yaktadi gerektirir. Men'ahu minet tavafi, tavaftan men etmesini de gerektirir. Min babi evla nedir? Hayda hayda bunu evleviyetle, yani birincilikle evleviyetle hayda hayda diyebiliriz. Tavaftan da men etmesini gerektirir. Şimdi bu ayet-i kerime biraz sonra da konumuza gelecek. Bu ayet-i kerimenin üzerinde biraz duralım. Ey iman edenler, sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar ne yapmayın? Ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ayet-i kerime ile alakalı iki tane tefsir yapılmış. Selef alimleri, sahabe iki tefsir yapmışlar. Bir grup demişler ki burada salattan kasıt namazın kendisidir. Yani ey iman edenler, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Bir grup da demiş ki burada namazdan kasıt nedir? Namazdan kasıt namazın mekanıdır. Mevadi'us salattır. Yani namaz kılınan mekanlardır. Şimdi iki de demek ki ne var burada? Demek ki iki tane tefsir yapılmış bu ayette. Bir kısım salattan namazın kılındığı yeri anlamış. Bir kısım da salattan namazın kendisini anlamış. Peki iki tefsire göre arada fark var mı? Tabii arada çok büyük bir fark var. Yani birinci tefsire göre namaza yaklaşmayın. İkinci tefsire göre camiye yaklaşmayın. Veyahut da namazın kılındığı mekanlara yaklaşmayın olur. Öyle değil mi? Eğer biz salattan kasıt namazın kendisidir tefsirini alırsak, yani cünüpken, sarhoşken namaza yaklaşmayın manası çıkar. Yok eğer salattan kasıt namazın kılındığı mekan tefsirini alırsak, o zaman sarhoşken veya cünüpken namazın kılındığı yere, yani camiye ne yapmayın? Camiye yaklaşmayın anlayışı çıkar. Şimdi tabi yazar buradan namaz kılınan mekanları anladığı için otomatikmen hani bir insan cünüpken camiye girmesi yasaktır sonucunu çıkarıyor. Öyle değil mi? وَلَا جُنُوبًا اِلَّا عَابِرِ سَبِلٍ. Cünüpken de ne yapmayın? Cünüpken de o salata yaklaşmayın. Tabi o salatı ne diye anlıyor şeyh? Salatı namaz kılınan yer diye anlıyor. Namaz kılınan yer neresi? Cami. Ha, eğer diyor adamın camiye, mescide girmesi men edilmişse tavaftan men edilmesi hayda hayda evladır. Biz de ne diyoruz burada? Diyoruz eğer senin dediğin ayetin zahiri namazı anlatıyor. Namazın kılındığı yeri ne yapmıyor? Ayetin zahiri namazın kılındığı yeri anlatmıyor. Namazın bizzat kendisini anlatıyor. Ayrıyeten senin yapmış olduğun bu tefsir selefin arasında ittifak görmüş bir tefsir değil. Yani seninki tefsirse bu da tefsir. Öyle değil mi? Yani bu da yapılmış olan bir tefsir. Öyleyse اِذَا وُجِدَ الْاِحْتِمَالُ سَقَتَ الْاِسْتِدْلَالُ veya بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ. Bir konuda ihtimal söz konusu olduğunda kimse onu kendine delil ne yapamaz? Kimse onu kendine delil alamaz. Ne zaman bu sana delil olurdu? Ancak bu mevadi'us salat tefsiri ittifakla kabul edilen bir tefsir olmuş olsaydı. Yani namaz normalde bizim bildiğimiz ne için kullanılır? Namazınız bizzat kendisi için kullanılır. O zaman ayetin manası ne olur? Ayetin manası şu olur. Ey iman edenler namaza yaklaşmayın. Bu da zaten namaza yaklaşmayınla tavaf etmeyin arasında bir bağlantı ne değil? Bir bağlantı söz konusu değil. Anlaşıldı mı burası? Bu ayet-i kerime anlaşıldı mı? Bu şimdi biraz sonra bir daha gelecek. Cünüp ve hayızın mescide girip girememesi mevzusunda bir daha gelecek. Bu ayet-i kerime anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Devam et Murat. O zaman ne sonuç anladık buradan? Sarih ve sahih bir delil olmadığı için ve aynı zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde çokça ihtiyaç olmasına rağmen açık bir beyanda bulunmadığından dolayı bir insan bu hallerde, zikredilen hallerde beyti ne yapabilir? Tavaf edebilir. Edemez diye zikredilen delillerin de konuyla alakası nedir? Konuyla alakası söz konusu değil. Evet. Orayı geç. وَاَمَّا الْاَشْيَاءُ الَّتِي وَاَمَّا الْاَشْيَاءُ الَّتِي şeylere gelince tahrumu haramdır alel muhtisi abdestin üzerine hadesen akbara khasaten büyük abdestsiz olanın üzerine haramdır khas olan haram olan eşyaların yerinde. Bundan önce zikrettiklerimiz neydi? Bundan önce hem abdestsize hem cünübe haram olanları zikrettik. Bundan sonra neyi zikredecek? Bundan sonra sadece cünüp, hayız, nifas olanlara, yani büyük abdestsizlik halinde olanlara haram olan şeyler. Demek ki bundan sonra sayacakları abdestsize helal, cünübe haram olan şeyler. Anlaşıldı mı? Daha net bir ifadeyle. Evet. Fehiye o yahrumu haramdır alel muhtisi hadesen akbara. Cünüp olan kişi haramdır. Karaetel Kur'ane. Kur'an okuması haramdır. li hadisi Ali radıyallahu anh. Kıraatel Kur'ani. Kur'ani. Li hadisi Ali radıyallahu anh, hastanın hadisinden dolayı la yahcubuhu, engellemezdi onu. Yani Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ennebi, yani onu engellemezdi. Kimi engellemezdi? Yani ennebi, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı engellemezdi. Alel Kur'ani şey'un. Kur'an okumakta şeyin, bir şey engellemezdi. Leysel cenabete. Cünüp olmadığında. Cünüp dışında hiçbir şey Peygamberi Kur'an, cünüplük dışında hiçbir şey Peygamberi Kur'an okumaktan ne yapmazdı? Men etmezdi. Tamam mı? Mana böyle. Hı. وَرَوَاهُ تِرْمِيذِ تِرْمِذِ وَغَيْرِهِ وَغَيْرُهُ değil mi? Ve atfediyorsun failin üzerine, o zaman gayruhu diyeceksin. Tirmizi ve onun dışındakiler rivayet etti. وَلَفْسُ تِرْمِيذِ Tirmizi'nin lafzı يُقْرِعُونَ قُرْآنَ bize Kur'an okutturdu مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبَ cünüp olmadığımızda. Cünüp olmadığı zaman bize ne yapardı Peygamberimiz? Kur'an-ı Kerim'i ne yapardı? Kur'an-ı Kerim'i bize okuttururdu. Cünüp olmadığı zaman bize Kur'an-ı Kerim'i ne yapardı? Kur'an-ı Kerim'i okuturdu. Demek ki normalde bu rivayet, mesela bak burada bu ne manaya gelir? رَوَاهُ التِّرْمِزِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَفْزُ التِّرْمِزِي. Böyle bir kalıp gördüğümüz zaman, mesela diyelim adam diyor ki رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمْ وَتِرْمِزِي وَلَفْزُ التِّرْمِزِي. Ne anlayacağız buradan? Demek ki bu hadisi 3 kişi rivayet etmiş. Kim? Bukhari, Müslim, Tirmizi. Üçü farklı lafızlarla rivayet etmiş. Yani mesela biri demiş ki işte la yahcubuhu anil Kur'an şey'un leysel cenabe. Biri de şöyle şu lafızla rivayet etmiş. Yukri'unel Kur'an ma lem yekun cunuben. Tamam, ikisi de Hazreti Ali'den rivayet etmiş. Lafı, mana aynı. Lafızlar, kelimeler farklı. Adam rivayet edenleri tek tek sayıyor. En son diyor ki ve lafzu Tirmizi. Demek ki adamın kitapta zikrettiği lafız kime ait olan lafız? Tirmizi'ye ait olan lafız. Özellikle bunu nerede görürsünüz? Özellikle bunu hadis kitaplarında, yani hadisleri toplayan kitaplarda bir konu hakkında. Mesela adam fıkıh hadislerini bir araya toplamış. Ne gibi? İşte sizin ezberlediğiniz Bulugul Meram gibi. Öyle değil mi? Mesela Ravahul Hamza ve Lafzuli Ebu Davud diyor. Bunu 5 kişi rivayet etti. İşte Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi rivayet etti. Ama lafız kime aittir? Lafız Ebu Davud'a aittir. Anlaşıldı mı? Evet. فَهَذَا يَدُلُّ Bu delalet ediyor. على تحريم قراءة القرآن قراءة القرآن قراءة القرآن قرآن okuyuşun haramlığına delalet ediyor. على جنب جنب جنب üzerine وبمعناه حائد وبمعناه onun manasındadır. Kimin? Yani cünübün, aynı cünüple aynı manadadır. El haidu ve nufasau, nifas halinde olan, yani doğumdan sonra gelen kan halinde olan ve hayız halinde olan kadın da aynı cünubun neyindedir? Cünubun hükmündedir. وَلَكِنْ رَخَّسَ فَقَتْ رُسَّتْ وَلَدِ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ bazı alimler كَشَيْخِ الْاِسْلَامِ Şeyh-i İslam gibi. Kim Şeyh-i İslam? İbn-i Teymiye. لِلْحَائِدِ hayızlıya اَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ Kur'an okumasını اِذَا خَشِيَتْ نَسْيَنَهُ unutma korkusu olduğunda okumasını izin. Yani kadının diyelim ezberi var. Kadın ezber ya Kur'an-ı Kerim'den veyahut da Kur'an-ı Kerim'i yüzünü okuyor. 7 gün, 10 gün okumadığı zaman unutacak. Öyle değil mi? Bu tip durumlarda bazı alimler hayızın Kur'an okuyabileceğini ona ne yapmışlar? Fetvasını vermişler. Evet. وَلَا بَعْسَ بَيْسْ يَوْكْتُ اَنْ يَتَكَلَّمَ يَتَكَلَّمَ konuşmasını يَتَكَلَّمَ الْمُحْدِسُ abdestin konuşmasını بِهَا اَنْ يَتَكَلَّمَ konuşmasında وَلَا بَأْسَ sorun yoktur. اَنْ يَتَكَلَّمَ konuşmasında الْمُحْدِسُ abdestsizin konuşmasında beis yoktur. Nede beis yoktur? بِمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ konuşmasının Kur'an-ı Kerim'e muvaffakat etmesinde bir beis yoktur. اِنْ لَمْ يَقْسِدْ الْقُرْآنَ Kur'an'ı kastetmediği müddetçe konuşmasının Kur'an'la aynı olmasında bir beis yoktur. Bel ala vecihi zikri. Yani eğer onu bilakis mesela zikir cihetiyle yaparsan, ne gibi? Bismillahirrahmanirrahim. Yani normal diyelim sen bir şey yaptığında Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'dan değil mi? Kur'an'dan. Şimdi cünübe Kur'an okumak haram diyoruz. Kur'an'ı Kur'an okumak kastıyla okuduğunda haram olur. Ama diyelim mesela adam bir söz söyledi, o söz de aynı bir ayetin tıpkısı gibi oldu mesela. Diyelim biri ne dedi ki şeydir. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez dedi. Bu normalde ayet mi? Ayet. Adam bunu ne kastıyla söylüyor? Bunu normal davet kastıyla söylüyor. Hani bir adama Allah'ın şirki affetmeyeceğini söylüyor. Kullandığı kelimeler, hani sürekli Kur'an okuduğumuz için Kur'an-ı Kerim'in kelimeleriyle muvaffakat etti. Aynı ayet gibi çıktı ağzından. Bu değil yani, kastettiği bu değil. Haramlık haramdır diye kastettiği bu değil. Haramdır diye kastettiğini kişinin kasten Kur'an okumak niyetiyle Kur'an okuması. Hakeza diyelim zikir yaptı adam. Rabbena gfirlena dedi mesela. Rabbena gfirlena Kur'an-ı Kerim'den geçiyor, öyle değil mi? Bu da bir dua, bu da bir zikir. Bu haram olur mu? Bu haram olmaz diyor. Niye? Çünkü burada adam Kur'an okuma kastıyla yapmıyor bunu. Adam bunu dua kastıyla yapıyor. Ve diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam da li hadisi Aişe, Aişe annemizin hadisine mebni, enne nebiye kâne yezkurullâhe alâ kulli ahyânih. Peygamberimiz her halinde Allah azze ve celle'yi ne yapardı? Zikir ederdi. Demek ki hangi halde olursa olsun insan Allah azze ve celle'yi zikredebilir. Şimdi ne dedik burada? Dedi ki cünübe, hayıza, nifaslıya Kur'an okumak nedir? Haramdır. Bak Kur'an'a dokunmak ayrı bir mevzu. Kur'an okumak ayrı bir mevzu. Onu anlatırken de söylemiştim. Birbirine karıştırmamak lazım. Yani Kur'an okunmaz, Kur'an'a dokunulmaz ayrı bir mesele. Delilleri de kendisi de apayrı bir mevzu. Kur'an okunmaz apayrı bir mevzu. Çünkü ikisini genelde millet ne yapıyor? İkisini genelde millet karıştırıyor. Peki burada diyor ki okunmaz. Bu konuyla alakalı kimsenin söyleyeceği bir şey var mı? Hayız veya cünüp Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mı? Evet. Var mı bir şey söyleyecek ona? Yok mu? Şimdi burada da dikkat ederseniz bir tane hadis getirdik. Hadis kimin hadisi? Ali radıyallahu anh'ın hadisi. Ve bu hadis ne? Bu hadis üzerinde konuşulmuş olan zayıf hadislerden. Yani mesela diyelim ki bu hadis ile alakalı bir bu hadis var. Öyle çok açık hani delil olarak getirilen. Bir de ben ne hayızlıya ne de cünübe Kur'an'dan bir şey okumalarını helal görmüyorum hadis-i şerifi var. Yani o da Ebu Davud'da geçiyor. İnni la uhillu li haidin ve la li cünübin el Kur'ane. Yani ben hayızlıya ve cünüp olana Kur'an-ı Kerim okumayı ne yapmıyorum? Helal görmüyorum. İki hadis de zayıf olan hadislerden, alimlerin, hadis alimlerinin üzerinde konuştuğu, bu hadisler zayıftır demiş olduğu hadislerden. Bu önümüzde olan hadisle alakalı, bu hadisle alakalı 2-3 tane problem var. Birincisi, bu hadisin senedinde üzerinde mütekellim olan, konuşulmuş olan bir ravi var. Yani hani alimler bu ravi üzerinde konuşmuş. Bunun hakkında töhmetler var. İkincisi, bu hadisin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ait değil de, yani merfu değil de mevkuf olan, Hazreti Ali'nin kendine ait olan bir görüş olduğunu söyleyenler var. Üçüncüsü ise bu hadisten cünüp Kur'an okuyamaz şeyi çıkmaz diyenler var. Yani cünüp Kur'an okuyamaz diye bir şey çıkmaz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en ekmelini yaşamak için Kur'an-ı Kerim'i cünüpken okumaz ve okutturmazdı insanlara mesela. Yani bundan şey çıkmaz, fiilden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinden bir şeyin haramlığı veya vacipliği çıkmaz. Ne olabilir sadece? Bu müstehaptır denilebilir. Yani bunu da zaten herkes söylüyor. Yani en güzel olan, en efdal olan, cünüp olan insanın Kur'an okumamasıdır. Ama en efdal olan okumamasıdır cümlesiyle cünüp Kur'an okuyamaz cümlesi arasında dağlar kadar fark var. Öyle değil mi? Hakeza rivayet edilen ikinci hadis, yani biraz sarih gibi görünen, o da İsmail İbni Ayyaş'ın hadisidir. Ona da alimler ne demişlerdir? Ona da alimler özellikle Hicazlılardan yapmış olduğu rivayete zayıftır demişlerdir. Buradan yola çıkarak ne diyoruz yine? Buradan yola çıkarak konu hakkında sarih ve sahih bir delilin bulunmaması ve insanların Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde çokça ihtiyaç duyması sebebiyle nedir? Cünüplü ve hayızın Kur'an okumaması efdaldir, efdal olandır ama buna haramdır dememiz ne değildir? Buna haram da dememiz mümkün değildir. Hatta daha ileri boyutta bir şey söyleyeyim. Mesela İmam Nevevi Şafii'dir. Bu konuyla alakalı delil getirilen birçok hadis var. Tek bunlar değil yani. Daha zikredilen, karşı tarafın zikretmiş olduğu birçok hadis var. Tek tek hadisleri alıyor. Kendisi mesela bu görüşte olmasına rağmen hadislerin tek tek zayıf olduğunu mecmu kitabında kendisi beyan ediyor. Şimdi tabii bu neyi gösterir? Yani bu fikri savunan alimlerin dahi yanında hadisler hepsi, hatta ben mesela o zaman okuduğum zaman mecmuadan, yani ben dedim herhalde şimdi konu bitecek, İmam Nevevi diyecek ki tamam bu hadislerin hepsi zayıf olduğu için hani hayızlı ve cünüp Kur'an-ı Kerim okuyabilir, tamam efdal olan okumamasıdır Ama haram değildir yani, istese okuyabilir. Baktım yok, gene ne yapıyor? Gene kendi mezhebini söylüyor. Yani Kur'an okunamayacağını söylüyor. Ama kendisi tek tek hadislerin, işte bu Abdullah ibn Ravaha'nın mesela hadisi var. Nedir? İşte sözde hanımı onu şeyde yakalıyor. Cariyesiyle yan yana yakalıyor. Hani cariyesiyle ilişkiye girerken yakalıyor. Tabii kadın çok kıskanç, gidip kılıcı alıyor, geliyor. Seni öldüre, bunu öldüreceğim diyor. Kocasını öldüreceğim diyor. Tabii şimdi siz evli olmadığınız için tuhaf gelebilir. Kadın için normaldir yani. Kocasını öldürmeye gelmiş. Niye? Cariyesinin yanında gördüğü için. Tabii kadın geliyor. Abdullah ibn Ravaha kalkmış. Abdullah ibn Ravaha diyor ki ben seni kadınla beraber gördüm. Abdullah ibn Ravaha da diyor ki yok, ben kadınla beraber değildim. O da diyor ki yok, sen kadınlaydın. Değildin, kadınla. Diyor ki ben kadınla olmuş olsam Kur'an okuyamam. Öyle değil mi? O da diyor sana Kur'an okuyayım istersen diyor. Bir şiir okuyor Abdullah ibn Ravaha. Tabi kadın da diyor ki vallahi ben Allah'a doğruluyorum, gözümü yalanlıyorum. Yani ben gözümle gördüm, hani sen şeysin, o kadınla beraberdin ama işte Kur'an-ı Kerim okuyorsun, ben bir şey diyemiyorum. Tabi buradan ne iş kalıyor? Ha bak, demek bütün sahabenin yanında hani cünüp insan Kur'an-ı Kerim okuyamaz idi. Yani bu belirgin bir şeydi ki kadın hemen... Tabi birincisi bu, yani senet olarak bu zayıf bir rivayet. İkincisi, yani bu rivayet zaten senedini bir kenara bırak, metninde çok ciddi problem var. Abdullah ibn Ravaha Kur'an diye şiir okuyacak. Yani peygamberin yanında yetişmiş bir sahabe, Allah kelamı olmayan bir şey Allah kelamı diye insanlara yutturmanın çok büyük bir cürüm olduğunu bilmeyecek. İki, gene sahabeden bir kadın Allah kelamıyla beşer kelamını birbirinden ayırt edemeyecek. Yani Allah o topluma sürekli kendi kelamının icazıyla övünecek. O toplumda kim duyduğu zaman hani vallahi bu Arapların sözüne benzemiyor diyecek ama Abdullah ibn Ravaha'nın hanımı Abdullah ibn Ravaha'nın sözüyle Kur'an-ı Kerim'i birbirine ayırt edemeyecek. Bu ne değil? Bu zaten senette problem olmasa dahi makul. Yani kesin bunda bir illet vardır. Denilecek nelerden? Denilecek hadislerden. Ve buna benzer bazı hadisler ne yapıyorlar? Buna benzer bazı hadisler nakil ediliyor. Ama dediğimiz gibi hem nakledilen hadislerin hemen hemen hepsinin senedinin ne olması? Problemli olması. Ve biz ne diyoruz? Bir şeyin helalliği veya haramlığı zayıf hadislere değil ancak sahih olan ve sarih olan, hükmü açık olan delillere dayalı olur. Zayıf hadisle amel edilebilir mi? Zayıf hadisle üç görüş var amel edilip edilmeyeceğine dair. Bir, zayıf hadisle kesinlikle ne yapılamaz? Amel edilemez. İki, zayıf hadisle ne yapılabilir? Amel edilebilir. Bu zayıf hadisle amel edilebilir diyen alimlerin zayıftan kastı ne? Daha hasen hadisle sahih hadis birbirinden ayrılmadan. Önce hadis iki kısma ayrılıyordu. Öyle değil mi? Sahih ve zayıf. Zayıf da kendi arasında iki kısma ayrılıyordu. Şiddetli zayıf, basit zayıf. İşte o basit zayıf dedikleri neydi? Hasen hadisti. Öyle değil mi? Hasen li gayrihi demiş olduğumuz hadis var. O zaman daha bu ayrımlara gidilmemişti. Üçüncü görüş ne? Üçüncü görüşte fazailül amalda, yani faziletli amellerde şey yapılır ama haram ve helalde değil. Yani sadece faziletli amellerde, müstehap olan şeylerde kendisiyle amel edilebilir. Üç tane şeye de soktuğumuz zaman bu hadislerle ne yapılamaz? Bu hadislerle amel. Ama daha önce de söylediğimiz gibi bir insan derse ben imamların içtihadına tabi oluyorum. Onlar çünkü sonuçta bir hadise zayıf demek veya sahih demek nedir demiştik? İçtihadidir. Mesela diyelim ki misal İmam Şafii diyelim bununla amel etmiş bu hadisle. İmam Şafii'nin bu hadisle amel etmesi bu hadisi sahih gördüğünden dolayı bu hadisle amel etmiş demektir. Öyle değil mi? Ha o zaman onun yanında, onun içtihadında bu hadis sahihtir. Veya bir imam işte Ahmet veya bir imam Malik'in yanında demek ki bu hadis nedir? Bu hadis sahihtir. O zaman onların içtihadına tabi olan bir insan bununla ne yapabilir? Amel edebilir. Kimse kimseyi bu konuda ne yapamaz? Ayıplayamaz. Ama bu hadisleri zayıf kabul eden alimlerin bu hadislerin içtihadına uyan da bu hadislerle ne yapamaz? Helal ve haram noktasında bu hadislerle amel edemez. O zaman ne diyoruz? Konu hakkında sarih ve sahih. Sarih neydi? Açık. Sahih neydi? Zayıf olmayan. Delillerin bulunmamasından dolayı kimse bu haramdır ne yapamaz? Bu haramdır diyemez. Yukarıda bir hadis geçmişti hatırlıyorsanız. Diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe annemize diyor ki sen bütün hacıların yaptığını yap ancak beyti tavaf müstesna. Hepimiz biliyoruz ki hacı Kur'an da okur. Hacı Allah'a zikir de eder. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece hacının yapacağı her şey اِفْعَلِي مَا يَفْعَلِي الْحَاجُ hacının yaptığı her şeyi yap غَيْرَ اَنْ تَتُوفِي بِالْبَيْتِ yani şeyi tavaf etmemek kaydıyla. Beyti tavaf etmemek kaydıyla. Şimdi Hazreti Ayşe'ye bunu söylediği zaman hacı Kur'an da okur. Öyle değil mi? Hacı zikir de yapar. Hacı her şeyi yapar. Ama neyi men ediyor Peygamberimiz? Tavafı men ediyor. Belki dersiniz namazı men etmiyor, namaz kılabilir mi? Değil. Çünkü neden? Hayızlının namaz kılmayacağı zaten apaçık herkesin bildiği konu hakkında sarih delilin olduğu ne? Sarih ve sahih delillerin olduğu bir konu. Ve rivayet edenlerden biri de kim? Rivayet edenlerden biri de Ayşe annemiz. Hayızlının namazı kaza etmeyeceğine, hayızlının namaz kılmayacağına dair rivayette bulunanlardan biri de Ayşe annemiz. Ve bu aynı zamanda Peygamber Ayşe annemizin كَانَ النَّبِيُّ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ Peygamber Allah'ı her halinde zikrederdi. Kur'an-ı Kerim'de nedir? Kur'an-ı Kerim'de zikrin ta kendisidir. Hatta zikrin en belirgin hali nedir? Kişinin Kur'an-ı Kerim okumasıdır. Bu gibi delillerin de bulunmasıyla beraber demek ki hayızlı ve cunubun Kur'an okumaması efdaldir. Yani tazim için hayızlılık halinden ve cünüp halinden korunması, abdestlik halinden korunması efdaldir. Ama bu haramdır demek için ne lazım? Elimizde sahih olan bir delil, sarih olan bir delil lazım. O da elimizde mevcut değil. Okuyalım mı, yeter mi? Nasıl? Yeter mi, okuyalım? Ezberleyecek olan sizsiniz, ben değilim. Yeter mi, okuyalım? Yeter. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ